Organizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Wyobraź sobie jazdę, która łączy ciszę elektrycznego napędu z mocą i komfortem w dalekich trasach. Wyobraź sobie wolność wyboru, dzięki której zaplanujesz najlepszą wakacyjną podróż. Tak wygląda radość z jazdy, którą dają Ci hybrydowe modele BMW. Teraz BMW X5 Plug-in Hybrid dostępny jest w atrakcyjnym leasingu 104%. Odwiedź najbliższy salon BMW i zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę polskie piłkarki zagrają pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Prezydent Duda na granicy polsko-białoruskiej dziękował żołnierzom za służbę. Jest druga jezdnia i most nad Słupią, obwodnica słupska otwarta. O 21.00 piłkarki zaczynają przygodę z piłkarskim Euro. W szwajcarskim St. Gallen zagrają z Niemkami, a mecz będzie obserwował Norbert Michalak. Dzień dobry, i będzie to debiut piłkarskiej reprezentacji w turnieju tej rangi. Dodatkowo Polki w pierwszym meczu zagrają z zespołem, który ma aż 8 tytułów mistrzyń Europy. Niemki na pewno zaczną ofensywnie, mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon. Od początku będzie chciał dominować i właśnie narzucić i rytm, i tempo, i swój styl. Także spodziewamy się, że od razu będą chciały zdominować to spotkanie. Ale nie można zapominać o tym, że Polki są ambitne, a większość z nich gra w klubach zagranicznych. Największą gwiazdą i kapitanką drużyny jest 28-letnia Ewa Pajor, która przez 9 sezonów grała w VfL Wolfsburg, a w zeszłym roku przeniosła się do Barcelony, z którą zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz została królową strzelczyń La Liga. Początek meczu Polska-Niemcy o 21.00. O czym mówił Norbert Michalak, dziękujemy. Z Norbertem jeszcze nie raz dzisiaj się będziemy słyszeć. Dziennikarka Dorota Kania usłyszała zarzuty w tarnowskiej prokuraturze dotyczące ujawnienia danych osobowych prokurator Ewy Wrzosek. W marcu publikowała na platformie X zdjęcie kwestionariusza paszportowego sprzed 35 lat znanej prokurator. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów Ewa Wrzosek podkreśliła, że Dorota Kania nie tylko opublikowała te dane, ale również przekazała je innej osobie. Zdjęcie, które opublikowała ona i nie tylko ona, bo również w mediach społecznościowych pojawiała się druga strona tego kwestionariusza, czyli które nie publikowała. Rewers, tak, dokumentu. Tak, został również opublikowany rewers, ale nie na koncie społecznościowym pani Doroty Kani, więc nie dość, że je opublikowała, te dane, to również najwyraźniej podzieliła się nimi z inną osobą. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła sama Ewa Wrzosek, przekonując, że ujawnienie takich szczegółów może zagrażać bezpieczeństwu jej oraz jej najbliższych. Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom na granicy polsko-białoruskiej za służbę, a także za akty człowieczeństwa i ratowanie życia ludzi znajdujących się na granicy. Podczas zbiórki żołnierzy i funkcjonariuszy działających na granicy Andrzej Duda poprosił o dalszą służbę już po upływie jego prezydentury. To prawdopodobnie moja ostatnia obecność tutaj na polsko-białoruskiej granicy, w tym rejonie, w którym państwo realizujecie teraz tę wytężoną służbę w okresie mojej prezydenckiej służby. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca za wszystko, co uczyniliście dla Rzeczypospolitej w tym czasie, i proszę o dalszą, bohaterską i odpowiedzialną służbę dla Rzeczypospolitej. Andrzej Duda wspomniał o sierżancie Mateuszu Sitku, który zginął pełniąc służbę na polsko-białoruskiej granicy. Prezydent podziękował za jego poświęcenie, mówiąc, że to pierwszy polski żołnierz od czasów II wojny światowej, który oddał życie w obronie polskiej granicy. Rozbudowana obwodnica słupska otwarta. Wybudowano m.in. drugą jezdnię oraz most nad Słupią. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku Zbigniew Sędzicki zaznacza, że rozbudowana obwodnica miasta to większe bezpieczeństwo. Dużo było ofiar śmiertelnych na tej obwodnicy właśnie ze względu na to, że raz miała dwa pasy, raz jeden pas, kierowcy się gubili. Teraz będzie to obwodnica z prawdziwego zdarzenia, gdzie przede wszystkim będzie to droga bezpieczna. Obwodnica Słupska jest odcinkiem drogi ekspresowej S6. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówi, że cała trasa od Szczecina do Gdańska będzie miała ogromny wpływ na rozwój Pomorza.

plecy Boga. Drętwił szyję nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych, Kece albo chociaż Twój Weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę, serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze, jak błyskawice na czarnym niebie. Wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Pisze Madę Tworzywo i Niemoc. Jedno oczko dzisiaj w dół na 26. Jeżeli chcą Państwo zmienić ten los tej piosenki, wystarczy wejść na stronę www.polskieradio.pl/trójka. Dla mnie wakacje zaczęły się tradycyjnie od spalenia ramion i kupienia parasola plażowego, który nie chciał się rozłożyć, tak napisała pani Krystyna z Piły. Na 25. Fontaine's DC, Before You I Just Forget. Dublin wciąż pachnie wilgocią, a emocje jak najbardziej gorące. Na pewno będzie gorąco w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Na off-festiwalu Fontaine's DC pojawi się na jednej ze scen Before You, I Just Forget na 25. Piosenka, którą właściwie chodzi mi po głowie od jakiegoś, od kilku dni, to Pepe Wróć była, nie wiem, w którym roku na liście przebojów. Jestem przed domem, słyszę, ludzie jeżdżą, podróżują, skaczą ze spadochronem, są na koncertach, a ja zostałam z miską wiśni i dryluję. Patrzę na piękny księżyc i słucham Trójki i Listy Przybojów. Pozdrawiam was serdecznie. No, Agnieszka Łukasiewicz pije herbatkę. O, właśnie. 22 645 2291. To wyjątkowy dzisiaj numer. Proszę sobie zapisać. Czy o ten utwór chodziło? Pająk rozpił sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra vis-a-vis w oczy patrzy mi twarz, że w mordę dać. Krążę z kąta w kąt, klasnę dłonią w dłoń. Jeżeli chcą Państwo powspominać, polecam nasz trójkowy Facebook, facebook.com/trójka. Można też napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. 24 miejsce, dwa oczka w górę, Bowska, Dzwonisz. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty.

Państwa dręczą w tym roku komary? Mnie też na szczęście nie, ale te zmiany pogody, zgadzam się z Kaśką, naprawdę zmiany pogody ledwo znoszę. Komary i Kaśka Sochacka dzisiaj na miejscu 19. Na 18 cztery miejsca w dół Mela Koteluk. Poetycka podróż, na którą zaprasza sama Mela. Himalaje. Oj, bez kondycji w górach można się zgubić. Mela na 18, a na 17 Daria Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciąż. Zrobić z wycinkami w gazet. Nikt nie i taki telefon do kogoś przed snem, to całkiem przyjemna sprawa. Proszę o tym nie zapominać. Daria Zawiałow i ballada o niej dziś na miejscu 17. A dzwonić to można? Można, można. Marek Pawłukiewicz przekazał, że nasz telefon ożył. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Ale ten numer to państwo znają. Kasia Lins, jej trucizna na 16. Niezmiennie uzależnia. Kasia Lins i jej trucizna dzisiaj na miejscu 16. Osiem oczek w górę. Dobrze, że Agnieszka pilnuje czasu. Mówiła, że mam 15 sekund. Teraz już 15. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty na 15, a my wracamy po 21. I coś mnie chwyci tak jak wcześniej. Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samo twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję,